namazından şüphelendi. Kaç rekat kıldı? Üçüncü, üç rekat mı kıldı? Veyahut dört rekat mı kıldı? Yani bu şekilde son olarak şüphelendikten sonra namazını hangisini almasını yani üç, yani namazını kıldıktan sonra ne yapıyor? Sucud sehvini getiriyor. Sucud sehvini getiriyor.